пажар. Нядрэнныя брандмайстар вочы мае. Надоечы здалёк убачыў ён дымок. А дыму ж без агню, напэўна, не бывае. Пажар! Пажар! Сігнал трывожны. Гарыць! Скарэй! Гарыць! І жвава рухаецца кожны з трывогай на твары. Гатова ўсё праз дзве хвіліны вяроўкі, бусакі, драбіны. Вось вынырнуў з агульнай кучы начальніка шалом бліскучы. За мной! Галопа, марш! Скамандаваў брадмайстар наш. Абоз імчыцца па завулку, грыміць і трубіць і звініць. Там дышлем цюкнулі бабульку, там зад адціснулі свінні, наперадзе насос, за ім жа бочкі тураць, прыджгалі. Стой! Нарыхтаваўшы кішку, пажарнікі збянтэжыліся крышку. А дзе ж пажар? То ж дзядзька люльку курыць. Табака добрая, чаму не пакурыць? Аднак было б там лаянкі багата, ды толькі зноў пажар гарыць. На гэты раз брадмайстарава хата. Ён, кажуць, праз дурную спешку закінуў сам у стружкі галавешку. Быў крытык мой адзін заўзяты, і ён цяпер сядзіць без хаты.